أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فبيض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. İnşallahurrahman, siyer derslerimizin bu haftaki konusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'ye hicretinin ikinci yılına tekabül eden ve önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz olan kurban hadisesi hususunda olacaktır. Biliyorsunuz Siyer-i Nebi'de çok önemli bir yer teşkil etmesine rağmen ve dahi bütün peygamberlerin hayatlarında, yani geçmiş peygamberlerin hayatlarında da biz kurban ibadetini, kurban kurbiyetini hissediyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz. Ve Allahu Azimüşşan, Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri لَيَّنَالَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ayeti kerimesinde, Hac suresi 37. ayeti kerimede Allah'a asla sizin kesmiş olduğunuz kurbanlık hayvanların etleri ve kanları ulaşmaz. Neleri ulaşır? يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ sizin Allah'a karşı itaatınız, tazarru ve niyazınız, Allah'a karşı boyun eğişiniz ulaşır. Yani Allah'tan korkan insanlar ancak ve ancak Allah'ın ibadetlerini yerine getirirler. Öyle diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmez ise bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Yani bizim bulunduğumuz ortamda bulunmasın. Bizim yerimizde yeri yoktur, bizim yanımızda mahalli yoktur nidasına bütün müminler Allah'ın Resulüne hitaben, ey Allah'ın Resulü, bizler hali vakti yerinde olan insanlar ne yapıyoruz? Sana boyun, senin emrine, hitabına boyun eğerek kurban hadisesini maddi imkanlarımız nispetinde yerine getiriyoruz. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat-i uzmasına bizleri dahil eyle ya Rabbi diye dualarımızı ve niyazlarımızı ediyoruz. Kurban ibadeti İbrahim'i bir sadakatin, İsmail'i bir teslimiyetin ve dahi Muhammed'i bir muhabbetin nesidir değerli din kardeşlerim? Vesilesidir, sembolüdür. Aynı zamanda bir göstergesidir. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın sadakatini, teslimiyetini biz kurban ibadetinde ne yapıyoruz? Görüyoruz. İnşallahurrahman dilimizin döndüğü ve vaktimizin yettiği süre içerisinde kurban ibadetini bu dersimize ayırdık. Biliyorsunuz kurban ibadeti sadece bizim Muhammed ümmetine verilmiş bir ibadet değil. Kur'an-ı Azimüşşan وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ لِيَذْكَرُ الْاِسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَكُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ diyor. Siz bütün ümmetler, yani geçmiş bütün ümmetlerin üzerine biz kıldık. Neyi kıldık? لِيَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ Allah'ın ismini zikretmeleri için عَلَى مَا رَزَقَهُمْ Onların üzerinizde de rızıkları, verdiğimiz rızıklardan مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Hayvanları kurban etmeleri, Allah'ın ismini zikretmeleri ve kendilerinin de hidayete ermeleri için Allah-u Teala kurban ibadetini diğer ümmetlerin üzerine de ne yapmıştır? Vacip kılmış. Ve dahi fe ilahukum ilahu vahid. Tek olan, böylece tek olan Allah'a itaat edin. Felehu eslimu. Allah'a teslim olun. Ona teslim olun. Ve beşşiril muhbitin. Alçak gönüllüleri ne yap? Ey Muhammed, müjdele diyor. Demek ki Kur'an kurban ibadetini geçmiş ümmetlere, Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan silsilelerle geçmiş ümmetlere de emredildiğini, vacip olduğunu, teşvik kılındığını bizlere ne yapıyor? Haber veriyor. Biliyorsunuz kurbanı biz 4 ana başlık hususunda ne yapıyoruz? İnceliyoruz, irdeliyoruz. Kurban ibadeti, bir uthiye kurbanı dediğimiz kurban bayramının günlerinde kesilen, Allah rızası için kesilen ve dahi bunun etlerinden aile halkının, fakirin, fukaranın, komşunun, misafirin de faydalanacağı uthiye kurbanı, yani kurban mevsimi. Haftaya keseceğimiz ibadet, tazarru ve niyazımızı teşkil eden kurban ibadeti aynı zamanda uthiyeyi, uthiye kurbanını ne yapıyor? İçine alıyor. Diğeri harem bölgesinde, yani Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu harem bölgesinde kesilen kurbanlar. Bunlara biz ne diyoruz? Hediye kurbanları. Hediye kurbanları yani. Bunlar şükür kurbanı, ceza kurbanı, ihsar kurbanı ve adak kurbanı olarak ne yapıyor? Yerini alıyor. Üçüncü ana kolunda nesike kurbanı, yani akika kurbanı. Dördüncüde nezir kurbanlarını görüyoruz. Ama asıl kurbanı biz Hazreti İbrahim'in sadakatinde, Hazreti İsmail'in teslimiyetinde görüyoruz değerli din kardeşlerim. Bakın, bunlar çok önemli olduğu için kurban ibadetinin tarihini, tarihçesini, bize kadar gelen silsilesini sizlerle inşallah paylaşacağız. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim Firavun'un zulmünden, Mısır'dan hareket ediyor. Hazreti Sare ile beraber, yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen, bir rivayete göre 86, bir rivayete göre de 96 yaşlarındayken, yani çok ihtiyar iken diyor ki ey Rabbim, bana bir erkek evlat nasip eyle diyor, dua ediyor. Duası, niyazı sırf bu yönde. Hazreti Sare çocuğunun olmayışından ızdırap duyuyor ve eşine şu ruhsatı veriyor. Ey eşim, sen bir yeni zevce ile evlen, zürriyetinden devam eden nesiller meydana gelsin. Ve kölesi, biliyorsunuz kölelik sistemi eskiden meşhur idi. Hazreti Hacer, Mısır'da köle olarak kendisine almış olduğu Hazreti Hacer ile nikah kıyıyor. Ve Hazreti İbrahim, Hazreti Sare validemizin kendisine bir başka zevce ile evlen demesine karşılık şunu söylüyor. Ya Sare, biliyorsun ki kadınların arasında bir kıskançlık vardır, öyle değil mi? Şimdi siz söyleyin, hanımınızın yanında bir kez daha ben nikahlanacağım diye, vallahi neredeyse kuru deri dahi yürür, öyle değil mi? Kuru deri yürür mü? Kuru deri yürür. Yürür tabii ki. Yani istemez kadın üzerine, biz buna ne diyoruz? Kuma. Onun değişik versiyonu var, latife de yapalım. Koma oluyor, koma. İnsan komaya giriyor ya, bir insana aslında beddua etmek isterse, ki Müslüman Müslümana hiçbir zaman duadan başka bir şey yapmaz, Allah'ım sana iki tane izdivaç nasip eylesin demek, bir insana yükümlülüğün en kötüsünü yüklemek demektir. Hazreti İbrahim de bunun bilincinde Hazreti Sare'ye diyor ki, ya Sare, ben evleneceğim lakin bu evlilikten senin ızdırap duymandan utanırım diyor. Ağır ederim. Yok diyor, ben kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Sen yeter ki evlen, bir çocuğun olsun diyor. Tabii ki Allah-u Teala'nın takdiri ilahisidir. Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer validemizle evlenip ve bakın burada adak kurbanını, utiye kurbanını, bir de hediye kurbanını görüyoruz. Bizim kestiğimizde elhamdülillah. Şimdi anlatacağız. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Hacer ile olan izdivacından Hazreti İsmail aleyhisselam dünyaya geliyor. Hazreti İsmail aleyhisselam tabii ki belli böyle çağa gelince, siz sayın ki 15 ay, 16 ay, bilemediniz 2 yaşına gelince, tabii oynamaya başlayınca Hazreti Sare ile Hacer arasında bir geçimsizlik zuhur ediyor. Diyor ki ya artık geçim olmayacak. Geçim olmayacak ne olacak? Hazreti İbrahim'e rüyasında Mekke'nin kalbi olan şimdiki Beytullah'ın yerini de teşrif etmek, yerini de teşekkül etmek için Hazreti İbrahim rüyasında Hazreti Hacer ile İsmail aleyhisselamı 10 bin kilometre, bir rivayete göre 1000 kilometre ötedeki yere, Kur'an-ı Kerim buna şöyle diyor: Rabbena inni eskentu min zürriyeti biwadi gayri zi zer'in diyor. Ben zürriyetimden gelecek olan nice nesilleri ziraata kapalı bir yer. Mekke'ye gidenleriniz bilir. Bütünüyle taştan oluşmuş bir şehirdir Mekke şehri. Yani ziraata açık hiçbir yeri yoktur. Gayri zi zer'in, ziraate kabarı, kapalı. İnde beytikel haram, ve senin beytinin olduğu yere. Değil mi? Hazreti İbrahim ile İsmail aleyhisselam ve dahi Hazreti Hacer aleyhisselamı ne yapıyor? Kur'an'ın bize ışığıdır. Rabbena liyugimus salate fec'al ef'ideten minen nisa'i tehvi ileyhim verzukhum mine semerati leallehum yeşkurun. Rabbim, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin yanında ekin bitmez ziraata kapalı bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için sen de insanların bir kısmının gönüllerini ne yapıyor? Minennâsi tehvi ileyhim. Onlara, oraya, yani Kabe'ye karşı yönlendir, yönelt diyor. Ve inanır mısınız değerli din kardeşlerim? Hazreti İsmail ile Hazreti Hacer validemizi ziraata kapalı bir yer olan Mekke'ye bırakıyor. Hazreti Hacer'deki teslimiyete bir bakın. Buraya diyor, bırakmanı kim emretti senin? Allahu Azimüşşan diyor. O zaman diyor, bizi Allah'a ısmarla çek git diyor. Hiç bakma bize diyor. Teslimiyete bir bakın, Hazreti Hacer'deki teslimiyete Allah'ın izni aşkına. Şimdi siz hanımınıza deseniz ki, rüyamda ben şunu şunu gördüm, şuraya seni bırakacağım. Hadi lan adam, sana benimle senden işim olmaz. Sen yoluna, ben yoluma. Öyle de değil mi? Teslimiyet. Yani çok ufak bir çocukla ekin ve vadinin taştan başka hiçbir şeyin olmadığı bir yere bırakıyorsunuz. Bir kırba su, azıcık hurma, İsmail ile Hazreti Hacer'i bırakıyor, çekiyor, gidiyor. Allah'a ısmarlıyor. Bakın, siz de emanetlerinizi Allah'a ısmarlayın. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, malınızı, mülkünüzü. Ey hocam, nasıl ısmarlayalım? Bak, bir tüyo daha vereceğim. Amiyane tabirle söylüyorum ki halk tabiriyle anlaşılsın diye. Ayetel Kürsi'yi bilirsiniz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye devam eden ila ahir la'ya. Bunu okuyun. Ey Rabbim, Bütün malımı, mülkümü sana emanet ediyorum. Emanetimi bu dünyada almayı nasip eyle deyin. Allah-u Teala o emaneti size, ehline, yani size teslim edecektir. Bu da benden acizane bir tüyo olsun size. Bunu böyle yapın yani. O da Allah'a ısmarlayarak Hazreti Hacer ile İsmail'i gayri zizer'in inde beytikel haram, yani ziraata kapalı Mekke şehrine bırakıyor, çekiyor gidiyor. Tabii ki hurma bitiyor, su bitiyor. Hazreti Hacer validemiz şöyle, Safa tepesi biraz yukarıdadır. Zemzem kuyusunun yukarısında. Şöyle diyor, etrafa bir gözetleyeyim. Safa ile Merve arasında, Safa'dan Merve'ye 4, Merve'den Safa'ya da 3 gidiş, 7 gidiş geliştir bu. 7 kere gidip gelmek suretiyle su, sa'i diyor biz buna, gayret, sa'yu gayret. Hatta yeşil ışıkta sa'i yaparken yeşil ışıklar arasında dikkat ederseniz böyle bir hızlı yürüme, bir hervele yapılır değil mi? Hızlı gidilir. İşte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Hacer validemizin adetini, ananesini bize orada öğretiyor. Diyor ki hızlı gidin, ihramınız böyle sallansın diyor. Tabi gücü yetenler içindir bu. Daha sonra uzatmadan kısa geçiyorum. Cebrail aleyhisselamı Rabbul Azim olan Allah gönderiyor. Ve Hazreti İsmail'in ayağının ökçesinin altından zemzem suyunu çıkartıyor. Ve Hazreti Hacer validemiz, Amerika dilinde zemzemin adı dur demektir. Dur, gıf yani. Arapçada gıf dur, Amerika'da zemzem dur. Bizde de Türkçe'de de dur değil mi? Eğer diyor Peygamberimiz Hazreti Hacer validemiz dur demeseydi, bugün zemzem suyu bir ırmak olup akardı diyor. İnanın bu böyle. Hac mevsiminde 600 bin litre her gün su pompalanıyor ve suyun zerresinde eksilme olmuyor elhamdülillah. Bakın olduğu yerden çıkıyor. Ebu Kubeys Dağı'nda bir ayağı, bir ayağı olduğu yerde 600 bin litre ne demek biliyor musunuz? Çok büyük bir rakam. Ve en ufak bir eksilme yok. Ve bu su Peygamberimizin dediği gibi ma'u zemzemu lima şiribe leh diyor. Zemzemi ne içersen Allah-u Teala o içtiğine fayda eder diyor. Hakikaten öyle. Bu bahislere inşallah ilerleyen derslerimizde gireceğiz. Kurban yine birkaç dersimizi alacak inşallahurrahman. Ma'u zemzemu lima şiribe leh. Kim ne için içerse zemzem ona fayda eder. Onun için fayda eder. Başın ağrıyor değil mi? Ya Rabbi niyet ettim başımın ağrısını geçirmek için zemzem suyu içmeye değil. Vallahi başınızın ağrısı kesilecektir. Bacağım ağrıyor. Gözüm ağrıyor. Kulağım ağrıyor. Ne için içersen iç. Çünkü Peygamberimiz diyor. Me'u zemzemu lime şuribele diyor. Ne için içerseniz Allah zemzemi ona vesile kılacaktır. Onun için Rabbim başında zemzemden içebilmeyi nasip ve müessere eylesin. Akabinde tabii ki Şam tarafından gelmekte olan Cürhumiler kabilesinden bir kervan var. Bakıyor ki Mekke'de taşlık, kurak, gittiklerinde taş, kurak ama dönerken bir sunun, işte bir kuzguncuğun, bir kuşun orada gezdiğini görünce diyor ki ya burada bir farklılık var. Bir bakalım ne oluyor? Zemzem kuyusunu, Hazreti İsmail'i ve Hazreti Hacer'i görüyor. Diyor ki sizin burada ne işiniz ya? Bizi buraya İbrahim aleyhisselam, yani peygamber, o zamanın peygamberidir, haniftir, Müslümandır. Ne müşriktir, ne Hristiyandır, ne Yahudidir Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. O haniftir, Müslüman. Hanif nedir hanif? Tevhid akidesine, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah akidesini kalbinde taşıyan bir Müslümandır, hanif bir Müslümandır. Diyor ki ben Hazreti İbrahim'in eşi, bu da oğludur diyor. Orada velhasıl kelam durduruyor. Cürhumiler diyor ki bize burada bir yer ver. Burada duralım biz de. Seninle beraber burada bir şehir merkezi oluşturalım. Ve Mekke-i Mükerreme'nin ilk müdavimleri, ilk sakinleri Cürhumilerdir. Mekke'nin ilk hakimleri Cürhumilerdir değerli din kardeşlerim. Akabinde Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'i büyütüyor. Ok atacak, ata binecek zamana kadar geliyor. Ve dahi Kur'an-ı Azimüşşan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a rüyayı sadıkayla bildiriyor. Felemme belaa ma'ahu sa'ye kâle ya buneyye inni erâ fil menâmi. Bakın çok dehşetli bir ayettir. İnşallah ezan biter bitmez keseceğim. Diğer dersimde devam edeceğim. Felemme belaa eriştiği zaman ma'ahu sa'ye onunla beraber koşmaya kim? Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim gibi şöyle biraz seçildiği zaman babası ona neyi söyledi? Ya buneyye, ey oğlum, inni era, ben muhakkak ki gördüm. Neyi? Fil menami, uykumda, rüyamda gördüm. Ezbehuke, seni boğazladığımı, seni kestiğimi gördüm. Fenzur mâze tera, bu işe sen ne dersin ey oğlum diye. Hazreti İbrahim İsmail'e soruyor. Tabi yıllar sonra kendisi de Kudüs'ten kalkıp nereye geliyor? Mekke-i Mükerreme'ye. Kurban hadisesi çok dehşetlidir. O da ya ebetif alma tu'mer. Ey babacığım, ne ile emrolunduysan onu yap. Seteciduni inşallah mines sabirin. Beni mutlaka sabredenlerden bulacaksın diyor. İşte İslami bir teslimiyet, İsmaili bir teslimiyet buradan geçiyor. Kurbanda bizim keseceğimiz bu haftaya inşallah kurban hadisesi udhiye kurbanını, hediye kurbanını ve adak kurbanını birlikte hemhal eden, yoğuruşturan bir kurban. Rabbim kurban ibadetimizi en güzel şekilde kabul ve karin eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan bizleri ayırmasın. Kelime-i Münciye-i Mübareke-i Tayyibe'nin yolundan ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek çene kapamayı ve bu iman ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. Kaçtıklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Kurbanlarımızı İsmaili bir teslimiyet ile kesebilmeyi nasip ve müessir eylesin. Muhammedi bir muhabbetle, şevkle açan kurbanların zümresine dahil eylesin inşallah. Amin. Bi hürmeti daha ve yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.